cantine Bétena. Comment fort. Tika basé bango cantine Bétena. Les autres koumisa qui toqua mama. Yo moninga ne kwa mama na fichoué. Pema kila ya zotwe kokani. Bétena, les lona bonzeli yolo ye monanga. Ofre mabo moina ya winda lopiko. Kita kwe kangi bato miso babengi ya fleur rose. Bozali zoka paradis. Bozali mwinda ya lopiko. Oh la belle, à la voix douce. La kisango elongi na ya bamona. Yo kisape mongongo na ya. Botama na yo, ozali moni maya basi kitoko wa rose. Pesaka yo li memia poyo la joli. Basolo la yo li solo ya litoi. Iye ye ye, amika ma litoi yo. Bato mingi bazali koka mwa o. Yawe apesa yo kitoko yango bazali koku felango. Ye banzete koza monoka kokumisa kitoko na yo. Bote na yo ezali minzoto pe mampata. Opesi bango vraiment fou. Ururu na bote na yo ya liboma. Oh, Solovia. Amana na sina. Zoto eko kono na makanisi ami. Kona babote ya magie. Onge naka vraiment loko la fleur et rose. Debongi ya solo baye bape baka mateo. Eba Ozali la jolie. Soto eko kono na makanisi ami. Bona babote ya magie. Onge naka vraiment loko la fleur rose. Kebongi ya solo baye bape baka mateo. Eba Ozali la jolie. Ayo, ayo, ayo, mo fort na wi o. Ayo, ayo, ayo, ayo, mo bete na wo. Ayo, ayo, kita kongwe amashi mama. Oh, tamu singa bango mo bete na mwana mboka o. Ayo, ayo, ayo, ayo, chéri nanga. Ayo, ayo, ayo, ayo, mo bete na wo. Ayo, ayo, kita kongwe amashi mama. Ayo, ayo, ayo, ayo, aluta maio, evoloko lai lai o, bozi bozi anai. Ayo, ayo, ayo, ayo, go bete nao. Ayo, ayo, kita kongo ya mashi mama. Ayo, leli e bete na mwana mboka ngana wio. Ah, mamae, na leli shirinanga. Ayo, ayo, ayo, ayo, go bete nao. Ayo. Ayo kita kongo ya mashi mama. Balela ya motindo nini goshikito. Ngana wiyo, amana ngayo. Ayo, ayo, morelo na wiyo. Ayo, ayo, ayo, ayo, ngo bete nao. Ayo, ayo kita kongo ya mashi mama. We'll be right back. Tantin bete.